चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है, हे कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ चुकी है, कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना।